ମନ୍ତର ମାରି ଦେଇ ନେଇ ଯାଅ ଡାକିରେ, କି ମନ୍ତର ମାରି ଦେଇ ନେଇ ଯାଅ ଡାକିରେ, କି ମୋହନ କାଳିଆ ତୁ ରଖିଛୁ ଆଖିରେ, କି ମନ୍ତର ମାରି ଦେଇ ନେଇ ଯାଅ ଡାକିରେ, କି ମନ୍ତର ମାରି ଦେଇ ନେଇ ଯାଅ ଡାକିରେ। ତୋରି ନାମ ଗାଇବି ତୋ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି, ବାଇଶି ପାହାଚେ ଯିବି ବେତ ମାଡ଼ ଖାଇବି। ତୋରି ନାମ ଗାଇବି ତୋ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି, ବାଇଶି ପାହାଚେ ଯିବି ବେତ ମାଡ଼ ଖାଇବି। ମନ ମୋହନିଆ ଦେଖି ମନ୍ତର ମାରି ଦେଇ ନେଇ ଯାଅ ଡାକିରେ, କି ମନ୍ତର ମାରି ଦେଇ ନେଇ ଯାଅ ଡାକିରେ। ତୋ ଗରୁଡ ପଛେ ଥିବି ମୋ କଥା ଜଣାଇବି, ତୋ କଳପ ବଟେ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବି। ତୋ ଗରୁଡ ପଛେ ଥିବି ମୋ କଥା ଜଣାଇବି, ତୋ କଳପ ବଟେ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବି। ସବୁ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ସବୁ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ତୁମ ଚକାଖିରେ, କି ମନ୍ତର ମାରି ଦେଇ ନେଇ ଯାଅ ଡାକିରେ, କି ମନ୍ତର ମାରି ଦେଇ ନେଇ ଯାଅ ଡାକିରେ। ମୁଁ ତୋର ଦୟାଧୀନ ଦୁଃଖ ମୋର ସବୁଦିନ, ତୁମେ କା ତାହା ପ୍ରଭୁ ସଭିଙ୍କର ଦୁଃଖୀହୀନ। ମୁଁ ତୋର ଦୟାଧୀନ ଦୁଃଖ ମୋର ସବୁଦିନ, ତୁମେ କା ତାହା ପ୍ରଭୁ ସଭିଙ୍କର ଦୁଃଖୀହୀନ। ଭୁଲି ଯାଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦେଖିରେ, କି ମନ୍ତର ମାରି ଦେଇ ନେଇ ଯାଅ ଡାକିରେ, କି ମନ୍ତର ମାରି ଦେଇ ନେଇ ଯାଅ ଡାକିରେ। କି ମୋହନ କାଳିଆ ତୁ ରଖିଛୁ ଆଖିରେ, ମନ୍ତର ମାରି ଦେଇ ନେଇ ଯାଅ ଡାକିରେ, କି ମନ୍ତର ମାରି ଦେଇ ନେଇ ଯାଅ ଡାକିରେ, କି ମନ୍ତର ମାରି ଦେଇ ନେଇ ଯାଅ ଡାକିରେ, କି ମନ୍ତର ମାରି ଦେଇ ନେଇ ଯାଅ ଡାକିରେ।